Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Rabbaniye'den kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallahurrahman. İtikadla ilgili meseleleri beyan ettikten sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz biraz namazla ilgili bazı mesail burada zikredecektir. İnşallah Rabbim istifade nasip eder. Zaten bu konudan sonra da bu mektup bitiyor. Ondan sonra diğer itikad mektuplarındaki derslere devam ederiz inşallahurrahman. Buyuruyor ki ve la budde minettumenineti. Mutlaka sakinleşmek lazım. Fi ruku'i ve sucud. Ruku ve secdede tumeninet. Yani bu nedir? İşte efendim hemen rükûa gider gitmez kalkmayacaksın. Rükûa gittin mi duracaksın demektir. İşte belin yerleşecek. O sonra secdeye gittin. Bazı insan adam böyle secdeye şöyle deyip kalkıyor böyle. Deyip kalkıyor. Rükûa eğildiği anda kalkması bir oluyor. Bunlar tadil-i erkana uymuyor. Namazın feynâ immâ farzun. Bazı alimlere göre farzdır ve vacibun, vaciptir. Alel kavl muhtar, seçkin görüşe göre en azından vaciptir. E biliyorsunuz vacibin terkinden de sev secde icap eder. E sen hangi sev secdeyle baş edeceksin? Yani her namaz sev secde icap edecek. Ondan sonra bütün namazlarında sev secde nasıl yapacaksın? Veyahut da sev secde yapacağına rükûnü secdeni doğru yap yani. Sev secdelik bir iştir. E bu da sev-i secdeyi de terk et diyor. Sen kendini doğru kıldığını zannettiği için sev-i secdeyi de yapmıyor yani. Bu sefer namaz eksik oluyor, noksan oluyor. Efendim, iadesi gerekiyor. İadesini de doğru bilip de yapmadığından, iadeyi de iade gerekirse devir lazım gelir. Kıyamete kadar bunun ne kazası biter, ne iadesi biter. Yani bir namazı doğru öğrenmek lazım. Ondan sonra hani bir sev-i secde, sev-i secde yanılmayla olana denir. Sen yanlış kılaraktan her namaza sehv-i secde icap edecek bir şey olabilir mi yani? Sehv demek unutmak demek. Sen ettehiyyatı okurken, üçe kalkacakken farzda Allah'ım salli Allah'ım bari okursun falan da yanıldığından yani okursun da bu sehv-i secde olur yani. E sen şimdi rükû doğru yapmamak, secdeyi doğru yapmamak, tadil ergansızlık, tumeninet yok yani sakinleşmeden böyle gidip kalkmak hemen. E bu sehv-i secde icap ediyor ama sen bunu öğrenmediğinden bu sehv-i secde icap ediyorsa bunun sonu yok ki. Burada sen vacibi tamamen terk etmiş oluyorsun. Bunu sehv-i secde de kurtarmaz. Kasıtlı gibi bir şey. Şimdi öğrenmemek de kasıtlı bir şey. Sen şimdi ben bunu bilmiyordum demekle mazur sayılmazsın. İlmihal var. Niye ilmihal farz dedik? Yani talebül ilmi feridatun alâ kulli müslimin ve müslüman. Her müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Bu usulü fıkıh, usulü hadis değil ki yani. İlmihal farz. Çünkü beş vakit namaz kılacak da. Yani abdest, taharet, gusül, beş vakit namaz. Bu insanın her gün lazım olan, her vakit, günde kaç kere lazım olan bir şey. E bunu bilmek tabii ki farz olur. Evet, ben fakirim, zekatım yok zaten. Zekatla ilgili okumama gerek yok. Tamam, anlarım. Ben fakirim, şimdi hacca gitmiyorum. Ben hacla ilgili meseleleri okumama gerek yok. Anlarım. Hacca gitmiyorsan, gideceksin sene, gideceksen hazırlanırsın, o konuyu anlarsın. Fakat bu abdest, namaz, gusül, taharet, tadil-i erkan, işte namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, bu konu hiçbir Müslümanın gaflet edemeyeceği, cahil kalamayacağı, öğrenmeden duramayacağı bir mesele. Bunsuz yaşayamazsın yani. Ha ben zaten namaz kılmıyorum ki. Oho! Özrün kabahatinden büyük. Zaten namaz kılmıyorum ki desen. Sana kim Müslüman diyor ki o zaman ben de derim. Yani, tamam gavur da demiyoruz ama menzile beynel menzileteyn de ispat etmiyoruz, mutezile değiliz ama şimdi bazı sahabeye göre, Hanbeli mezhebine göre, birçok sahabeye göre de Müslüman sayılmadığını da farkında olman gerekiyor o zaman. Burada zaten şüpheli can cennete girmez. Yani bu duruma geldikten sonra ben zaten namaz kılmıyorum ki ilmi hali öğrenmemiş. E sen zaten baştan namaz kılma farzını terk ediyorsan ama namazdan evvel de senin abdest, kusur, taharet, ilmi hal, tadil erken ilimlerini öğrenmen zaten farz idi namazın farzından evvel. Çünkü o farzları bilmeden bu farzı yapamayacaktın. Bu da sana bugüne kadar öğretilmedi. Sen de ne yaptın? Namaza başladın. Bir hocanın sohbetinden etkilendin. Şudur budur başladın. Arkadaşlar sana başlattı. Ama sen yine ilimsiz başladın. İlimsiz başladığın için namaz farzını yapayım derken namazın içindeki farzları terk etmeye başladın. Ve vacipleri terk etmeye başladın. Sırf Tadil-i Erkan Risalesi yazdım ben. Ben namaz ilmi hali ayrıyeten yazmıştım. Dini direğimi, ünlü namaz hakkında 6 kitabım var. Namaz ilmi halinde tafsirat vardı. Sonra şimdi iman İslam ilmi halinin yüzlerce sayfası sırf abdest namaz mesailidir. Yüzlerce sayfası yani. Bilmem ne 200-300 sayfası. 800 sayfadır birinci cilt. İki zaten hazırlayamadık da. E şimdi sen oradaki bunlar varken ben niye bir daha Tadil-i Erkan Risalesi yazdım? Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri çok önem verirdi bu işe. Çok mektupları var. Zaten o Risale'de mektubattaki bu ustaki bütün mektupları da koydum. Tercüme ettim. Ondan sonra İmam Birgivi'nin Muaddilus Salat'ı da orada tercüme ettim. Yani oraya baktığın zaman şu anda Tadil-i Erkan Risalesi'ni okumamış ve tatbikine namazla sokmamış bir insan kusura bakmasın. Yani ahirette sopayı yer yani. Namaz kılıyorum buluyorum lan olmaz. Nasıl kılıyorsun meselesi de var. Huzuru huşu hiç konuşmuyorum yani. O da manevi tarafı namazın ruhu kalbi meselesi. Onu hiç konuşmuyorum şu an. Zahirle ilgili konuşuyorum. Farz vaciple ilgili konuşuyorum. Alel kavlül muhtar seçilen görüşe göre vaciptir diyor en azından. Farz da diyen var. Fakat seçilen görüş sünnet olduğu değil. Vaciptir. Yani terkinde sevi secde icap ediyor. E sen her dakika terk ediyorsun. Bunu hangi sevi secde baş edecek? Yani orada bir hesap yaptı. Radyasem Mahmud Birgivi'nin kitabından hatırlıyorum. Tadili erkansız namaz kılanın kıldığı iki rekat namazda kaç günaha girdiği. Üf! Şimdi epeydir tabii ben de elime almış değilim. Bir hesap çıktı. Toplama, çarpma, çıkarma hiç yok tabii. Hep toplama, çarpma var. Neticede ne bileyim bir bakarsanız ya 1800 mü ne? İki rekat namazda 1900 günaha giriyor. Yani tadil erkansız kılan. Ya biz bu namazı niye kılıyoruz abi? Sevap alalım diye. Ya hocam ben onları bilmiyorum madem. Hiç kılmayayım da namazı da bırakayım. İşte sen böyle avanaksın. Böyle ahmaksın yani. Biz sana şimdi namazı mı bırak dedik? Cehaleti bırak. Tadil erkanı öğrenmeye dön. Kafan çalıştır. Sen ne konuşuyorsun? Namaz bırakılır mı hiç? Öyle böyle kılacaksın. Ama bir yandan yanlışları düzelterek, tahsiye ederek günahlarını azalt oradan. Namazı kılmamak ekberul kebair. Şirkten sonra en büyük günah. Biz şimdi onu mu diyoruz? Günahların da meratibi var. Şirkten sonra en büyük günah terkussala. Namazın terki. Sen de namazı, ben o zaman orada günaha gireceğim ve namaz kılmayayım. Şimdi bunu böyle mi anlamak lazım yani? Mantık bu mudur yani? Desene ki bu namazı madem mecbur kılacağım şirkten sonra en büyük günah. O zaman sen namazın içindeki ilmihali öğrenmeye baksana. Tadil erken risalesi elinizden düşmemesi lazım. Küçük bir risale. Ama insan ondaki ilimleri okumadan namazı hakkıyla kılamaz yani. O hususta da müstakil bir risale ben duymadım Türkçelerde. Ben de onu cem yaptım yani. Mektubattan, işte Birgivi Hazretleri'nden vesaire. Ve yenbeği gerekir en yesteviye düzelmek. Kaimen ayakta. Alel kemal. Alel kemal tam manası. Ne demek? Şöyle dümdüz oluyorsun. Yani geri doğru demek istemiyorum. Ayakta. Rükudan kalkışta böyle yarı kalkmayacaksın. Bazıları farkında mısın? Lastikli gibi. Böyle biraz kalkar da düzelmeden tak aşağı. İşte bunlar tadil erkana riayet etmeyen lanete uğramışlardır. Fil kavmeti kavmede. Kavme neresi? Rükudan sonraki kalkış. Kıyam neresi? Rükudan önceki kıraat yaptığın ayakta durmak. Kavme neresi? Rükudan secdeye gitmeden o aradaki ayağa kalkmak. Alanehcin o şekilde kalkacaksın ki yarci'u küllü uzvin, her uzvun dönecek ila mahalli, yerine dönecek. Ne demek? Yani efendim elin, ayağın, ondan sonra gözün, kulağın ne yapacak? Efendim kalktığın zaman şöyle hareketler bitecek. Her şey böyle yerine yerleşecek. Ve istikrar edecek fi makari, yerinde. Yani ne demek? Hareketsiz kalacak. Hareketsiz kalacak ne demek? İşte şimdi insanların rükudan kalkışına bakın. Ekseriyetinin hareketleri daha bitmeden secdeye doğru eğildiğini görürsünüz. Çünkü orada sakin şöyle bir durması lazım. Bütün hareketler ama tabii o arada Allahümme Rabbena ve lekel hamd de denecek. Adam Rabbena ve lekel hamd diyor ama yarısını kalkarken, yarısını da inerken dediği için yine düz durmuyor. Ve tumeninetü lazimetün. Ha şimdi kalktın düzeldin. Orada da sakinlik lazım. Eczâ badel istiva. Düzeldikten sonra kaimen ayakta olarak. Ne demek? Böyle kalktın dümdüz, dikine durdun tam. Ondan sonra orada da bir hareketlerin sakinleşmesi lazım. Yani ben kalktım durdum o anda eğilebilir miyim? Yok eğilemezsin. O anda bir sakinlik duracaksın öyle sakin. Ha ne kadar? Farz namazlarda Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Orada dediğin zaman bu yetiyor. Ama nafile namazlarda ben şimdi Dualarım kitabının ikinci cildinde sırf kavme, celse, işte iki secde arasında secde, rükû duaları, nafile namazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okurdu bunları. Çok kuvvetli sünnet. Hep sahih bunlar. Sünnete ittiba edeceğiz ya güya. O zaman hamden kesiran tayyiben mübareken fih var. En azından Efendi Hazretleri'nin öğrettiği. Buhari hadisinde. Sonra diğer bazı dualar var. Sünnete hakkıyla ittiba etmek isteyenler, ölmeden evvel bu sünneti de yapayım diyenler için diğer bütün kaynaklarıyla sohbetleri yazdım yani. Şey, o duaları. Şimdi ama farzda sadece Rabbena lekel hamd de kurtarıyor ama biraz daha rahat durmak için vakit geçmek bakımında Allahümme Rabbena ve lekel hamd olursa eftal olan. Dört görüş var. Rabbena lekel hamd, Rabbena ve lekel hamd, Allahümme Rabbena lekel hamd, Allahümme Rabbena ve lekel hamd. En faziletlisi Allahümme Rabbena ve lekel hamddir. Bunu oradayken, sakinleşmişken yapmakta nedir? Efendim, lazımdır diyor. Fe inna bak, tume eninet, orada sakin durmak, huna, kavme makamında imma farzun, ya farzdır, ev vacibun, ya vaciptir, ev sünnetün, ya da sünnettir. Al ihtilaf var. Sözlerde, fıkıhtaki kavillerde ihtilaf var ama tadil-i erken vaciptir. Yani orada bir anlık durmak, sakinlik, o vacip. O kesin. Ve hakeza fil celsetilleti yebeynes secdeteyn. İki secde arasındaki oturuş. Bunun adına celse deniyor. Evet. Şimdi normal oturuşa kade deniyor. Kade birinci oturuşa kade-i ula. İkinci oturuşa dört rekatlık olursa namaz. Kade-i ahire. Zaten namaz iki rekatlıksa kade-i ulası olmuyor. Kade-i ahiresi oluyor. İki secde arasındaki oturuşa ne deniyor? Celse deniyor. Yani secdeden kalkıyoruz, oturuyoruz. Yelcemu fiyâ. Burada da ne gerekir? Tumeninetu badel istikrar. Kemâ fil kavme. Kavmede olduğu gibi tam dikine duracak. Yani düz oturacak. Beli düzelecek. Bu istikrar. Düz oturduktan sonra ne gerekir? Sakin durması gerekir. Burada da Alaaddin Efendi babamız tabi hadis-i şeriflerden anlarak Rabbi gfirli deniyor. İki secde arasındaki dua asla reddolunmaz. İki secde arasındaki dua makbuldür. Burada dörde kadar farzlarda da denebilir. Zekeriya Kandilevi Hazreti bir talebesi var. Büyük bir alim muhadis Medine'de. Onunla da işaret etmiştim o zaman. Allahümme gfirli ve erhamni ve ehdini ve afini. Veyahut Allahümme gfirli ve erhamni ve ehdini ve rzukni. Dörde kadar farzlarda denilebiliyor. Bunun üstüne çıkışlar var. Vecburni ve rufani vesaire. Bunlar nafilelerde, sünnetlerde denilebiliyor. Alaaddin Efendi babamızın tavsiyesi, Efendi Hazretlerimizin ameli ve tatbiki ve üzere Rabbi gfirli. Yani insan secde, farzda da bu var. Secdeden kalkıp oturduğu zaman, ha boşta dursa olur. Yani o tadil erken yerine gelir, bir şey okuması şart değil. Tadil erkanın şartı değil o bir şey okumak. O sen orada hazır duruyorsun, boş durma bir de dua et kabul olsun. Ama Rabbi gfirli, ya Rabbi beni bağışla. Hadi Rabbena gfirli. Yani Rabbena gfirlena da olur. Bu Rabbi gfirliği de dersen bu da ama orada denk geleceksin. Yarısını kalkarken yarısını inerken oldu mu istikrar olmadı. Tumeninet lazımdır. Düz oturacaksın. Oturduktan sonra da sakinlik. Tumeninet sakin durmak. Hiçbir uzuv kıpırdaşmıyor. O arada da Rabbi gfirliği dersen. Ve kallu tesbihati ruku'i ve sucudi. Ruku ve secde tesbihlerinin en azı selat merrat. Üç keredir. Üçten aşağı olmaz. Yani tabii bir kere Sübhanerabbiyel-Ala demekle de farz yerini bulur. Farz yerini bulur ama sünnet tamamlanmaz. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Zannederim Ebu Davud'dadır. Men kâlâ selâsen fekat temme rükû'u. Sübhane Rabbel azîmi üç kere diyen rükû tamam oldu. Men kâlâ selâsen fekat temme sucûdu. Sübhane Rabbel âlâ üç kere söyleyen rükû tamam olur. En azıdır. Ve ekseruha çoğu ilâ seb'i merrat. Yediye kadar çıkar. Ev ehadi aşara merraten. On bire kadar çıkar. Alehtilâf-ı ekval sözlerin ihtilafına göre. Tabii bu 11 en üst sınır değil. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat secdede kaldığı var. Yani sahih hadislerde geçiyor. Bukhari, Müslim. İbn Abbas'ın kendisine uyduğu bir namazı. Teheccüd şeyimler ama yarım saat, bir saat kadar secdede rükuda kaldıkları oluyor. Orada 11 olmaz. Burada en azını söylüyor. Yalnız biliyorsunuz tek sayıya riayet lazım. İnne Allah vitru yuhibbul vitr. Allah tektir, teki sever. 3, 5, 7, 9, 11, 13 böyle gidebilirsin. Ama ve tesbihul imam, imam ne kadar diyebilir? Yenbeği gerekir en yekune ala kadri halil muktedine. Kendisine tabi olan cemaatin durumuna göre. Çünkü cemaat eğer derse hocam biz senin 5 kere tesbihat okumana, 7 kere okumanda falan rahat ediyoruz. Bu 5, 7 falan okuyabilir. Fakat şimdiki imamlar arkadaş 7 okusa ben 3 yetiştiremiyorum ya. Yani şimdiki imamlara 3 oku dersen biz orada 1'e zor denk geliyoruz. Çok hızlı kıldırdıkları için. Yani bence şimdiki imamlar bir 5 yapsın. Hiç olmazsa millet 3'ü kurtarsın. Efendim. İmam cemaati. Hayır cemaat dersek hocam 11 oku. Ya o ayrı bir şey. Fakat şu andaki camilerde kimin cemaat olduğu belli. Eskiden mahallede oturan belliydi. Cemaat belliydi. Cemaatle anlaşmak olabilirdi. E şimdi merkezi yerlerde imam olan biri arkasında kimin uyuyacağı belli değildir. Yolcusu var, hastası var, sıkıntılısı var. Onun için fitneye lüzum yok. İmam cemaatin haline uyar derken yani 5'i geçmese iyi olur. Çünkü 5'ten yukarısı cemaati, bazı cemaati yani zarureti olan, bazı sıkıntılı cemaat da vardır. Nefesi darlanan var, şişmanı var, zor duruyor. Yani bunları hesap ederek tabii. İmamın 3 keredir şeyi de. Yani hızlı kıldıran bu imamlar 5'ten aşağı biz 3 kere diyemiyoruz yani. O onun 5'inden aşağı. Ve en beri gerekir en yestehiyel insanu. İnsan utanması lazım. Min iktisari tesbihat. Sübhanallah tesbihatını yetindirmekten. Alâ kalli mertebete. En az mertebede fi halil infirat. Sen şimdi münferit kılıyorsan, tek kılıyorsan en azıyla yetinmek. Yani 3 kere deyip kalkmak. Yani diyor insanın bundan utanması lazım. Utanması şöyle yani ya Rabbi ben bu tesbihatta yani en azıyla yetiniyorum sana tesbih okurken. Yani tabii bu tasavvufi bir şeydir. Fıkhi bir şey değil bu yorum. Çünkü fıkha göre 3 kere okuyan ruku tamamdır. Ama manevi olarak düşünürsek kimin huzurundayım? Rabbimin huzurundayım. Yani en azıyla yetinmek şeyinde biraz utanılması lazım. Mekruh falan demiyor bak şimdi. Utanmak lazım şeyini dikkatli anlayın. Mekruh bir şey demedi burada. Efendim. Ve vakte kuvveti istidat. Bir de gücü kuvveti varken. Şimdi adam hastadır nefesini şey demiyor. Veya ağırdır veya yaşlıdır veya kolları zayıftır dayanamıyor. Bunu demiyor. Hani gücüm var mı? Var. Bir de ben buna vaktim var mıyı da koyuyorum. Çünkü vaktim var mıyı da koymak lazım. Aksi takdirde uçak kalkacaksa. Tren kaçacaksa. Otobüs kaçacaksa, sen bazı kere otobüsten iniyorlar, bir mola meselesi vardır, ona göre dönüyorlar. Şimdi sen burada 5-7 yapayım derken, orada yolcuyu bekletip de, efendim insanlar sen geldiğin zaman, en son sen geldiğin zaman, hacı ya neredeysin hacı dedikleri zaman, bu fıkha göre mekruh oldu şimdi. Orada 3 kere deseydin mekruh olmazdı ama 5 kere deyince bu sefer mekruh oldu. Neden? Vakte riayet etmedin hacı abi. Bu hacı abilerde mühim işler var. Yani bizim bir hoca efendi mübarek, çok takva anladık ama Viyana'dan uçağa bineceğiz. Evvabin kılıyor ya. Ya hocam efendisi arabada da kılardı evvabini, yoldayız. Uçak bekliyor. Ya uçak seni mi bekleyecek? Bileti de kesilmiş son dakika. Bilet almasan beklemez gider. Fakat içeri girdiğin gözüktüğü için daha sorun oluyor. Çünkü en son noktadan geçmişiz. En son noktadan geçtikten sonra uçağın kapısı kalmış. Sen şimdi burada evvabinleri, bir de 6 rekat falan. Bir de yavaş yavaş kılamayız yani çünkü. İslam insanların haklarına en çok riayet etmeyi emreden bir dindir. Bundan dolayı gücün varsa bir, vakte riayet. Yani başkasına sıkıntı vermeyeceksin. Mesela zil çalıyor. Ya şimdi bu zil çalıyor mühim bir meseledir. Kapıda biri var. Belki birinden kaçıyor. Belki o arada biri onun kafasına odunu geçirecek yani. Memleketi görmüyor musunuz? Her gün kapılarda bacalarda bulan bulana sıkıyor, öldürüyor. Yani insanlar kaçtığında kapıda zilde biri. Hanımın gelebilir, çocuk elindedir. Çocuğu taşıyamıyordur. Veyahut da efendim sen zil çalıyorsundur. Hanım yedi okursa sen kapıda dara düşer bilirsin. Ay, sıkıştın abdestten. Koy vereceğin yani. Şimdi böyle haller olmuyor mu hepimizin başına? Geliyor. O zaman zil çalması mühimdir değil mi mesela? Kim çalıyor? Niye çalıyor? Çocuk ağlaması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ağladığını sabah namazına durdu. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz belki yarım saat 40 dakika kıldıran insan. Uzun okuyan bir insan farzda. Sabahın farzı uzun okunur yani. Ama kadınlar o zaman cemaate geliyordu. Arkadan çocuğun ağladığını duyunca Felaknas suresini okuyarak hemen selam verdi sabahın. Neden? Kadının çocuğuna, kadına zahmet vermeyeyim yani. Kadın çocuk ağladıkça kadın bunalıma giriyor. Şimdi İslam'ın şeyi buysa, şuuru mantığı buysa sen 7 oku, 11 oku ama bunu tabii halin, sıhhatin, takatine göre o ayrı bir şey. Onu kendin bilirsin vücudunun ahvalini. En büyük mesele de seni bekleyen yoksa, zil çalınmıyorsa, efendim çocuk ağlamıyorsa, ama orada kuyuya düşecek gibi bir ters yere gitmiyorsa, bir çocuk oradan efendim gidiyor bir ateşe değecek bir durum yoksa mesela yani. Bir gücün olacak. İki de burada kimsenin hakkı hukuku tereddüt etmeyecek yani. Bu durumda sen belyakulü der ki adam hamsen beş der, evsem an yedi der. Tamam. Bunda sorun yok. 11 der. 33 de ya. Her rükuda secdede 33 de. Buna da sıkıntı yok. Misal misal. Ama vaktin gücün müsaitse. Bir de bu tabii zaten imama uyduğun zaman imam kaldırdığında başını kaldırıyorsun. Onu konuşmuyoruz tabii. Nafile de kendin kılarken konuşuyoruz. Efendim. Ve vakte kastı secdet. Secde yapmak istediği zaman yada'u alel arz, toprağa koyacak yani seccadeyi evvela ma'u ekrabu ilel arz. Yere en yakın yerlerini koyacak. Mesela bunu da yapan yok. Fe yada'u velen rukbeteyi. Rükudan secdeye eğiliyoruz. Yere en yakın yerimiz neresi şimdi? Ayağımız zaten yerde canım. Ayağı yerden yukarı fırlamış olarak kıyam yapamayız herhalde. O kadar ayakta yürüyecek kadar, havada yürüyecek bir kerametimiz yok. O zaman ayağımız yerde olduğuna göre en yakın nereye geldi? Dizler. En yakın nereye inecek? Dizler inecek. Sümme yede, sonra eller, sümme enfev, sonra burun, sümme cebede, sonra alın. Burada da ve enbegil iptidâ minel yemin sağdan başlayacak. Vakte vaz'u yede, ellerini koyarken sağ el, sol el. Ama böyle çok arasını açma ha. Böyle ağır çekim gibi bir dakika sonra böyle hareketler yok. Nasıl oluyor? Böyle. Evvela sağdan başlayacak. Sonra varukbeti. Efendim dizini koyarken önce sağ diz sonra sol diz. Ama böyle böyle. Şöyle şöyle. Efendim. Ama sağ dizin ameliyatlı menisküsün sıkıntı veriyor falan filan. O başka. Zaruretleri konuşmuyoruz. O zaman solu önceden şey yapıyorsun. Sağ biraz geride tutuyorsun falan. Biraz yüksekte kaldırıyorsun. Hafif. O zaruretlerim. Çünkü o durumda secde yapabiliyorsan yapacaksın tabii ki de. Ve hine yerfa'u râsehu nes secde. Başını secdeden kaldırırken ne yapacak? Yenbeğe en yerfa'u velâ evvela kaldıracak. Mâ vekrabu ile sema. Göğe en yakın olanları kaldıracak. Göğe en yakın neresi? Ayakta durdun mu göğe en yakın neresi? Alın. Sonra burun. Sonra eller. Sonra dizler. Terste fembeğil iptidâ bi raf'il cebin. Önce alnını kaldırmaktan başlayacak. Anladın mı? Şimdi kalkıp da dizini çekip de alnın yerde. Bunlar sünnete muhalif hareketler. Ve enbeğen yanzura fil kıyam. Ayaktayken nereye bakacak? İlâ mevzu'un sücûdi. Secde yerine bakacak. Ve fil rükû. Rükûda nereye bakacak? İlâ zâhri kademey. Rükûa eğildiğin zaman nereye bakacaksın? Arka safta kim varmış diye. Ayak arasından geri bakmayacaksın. Ayaklarının üstüne bakacak. Yani şu ayakların şurasına bakacak. Ve fil sücûd. Secdede ne yapacak? Gözünü yumacak. Yok ya. İlâ râsenfî. Burnunun ucuna bakacak. Secdede burnun ucuna bakacak. Yani göz kapanmıyor. Ve fil kuud tahiyyatta oturduk. Nereye bakacak? İlahi ellerin üstüne bakacak. Sağa sola bakmayacak. Bunlar huşu temin için. Fe innehu izâ nesabel basara, namaz kılan gözünü diktiği zaman alel mevâzı'il mezkûra, bu anlattığım yerlere gözünü bu dört yerden dışına çıkartmamaya özen gösterdiği zaman fe mena'an nazara minet tefrika, bakışını sağa sola dağıtmaktan engellediği zaman teteyessaru salatu, namaz müyesser olabil cem'iyeti, kalbi toplu olarak ve yahsulu fel huşu'u, huşu ve huzur hasıl olur. Huşu ve huzur kalptedir. Başka şeyler düşünürse nereye bakarsa baksın gelmez. Ama bu da buna bir yardımcıdır. Çünkü neden? Hani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men lem yemlik aynehu feleysel kalbi aynı. Gözüne malik olamayanın kalbi zaten hiç yanında değildir. Çünkü göz baktığında akıl onu düşünüyor. Bu beyaz mıymış, bu sarı mıymış, bunun şurası yamukmuş. Oraya buraya gidiyor. Şu gelmiş, şu gitmiş, şu geçmiş. Onun için gözü toplamak, kalbi toplamaya vesiledir. Ama hep böyle düzgün bakanların da kalbi tam huzur üzeridir anlamına da gelmiyor. Ama şu kesin var ki gözü sağda solda olanın kalbinin huzur üzere olmadığı o kesin. Onun için biz ne yaparak işe başlayacağız? Evvela gözümüzü toplamaktan. Kemavel menkul ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde demin okudum işte. Gözüne malik olamazsan kalbine hiç sahip olamazsın. Onun için evvela gözün nerelere bakacağını oralarda gözü durdurmak. Yani emma haza levhaşat kalbu levhaşat civarı. İşte sakalıyla oynayan veya işte sağa sola bakan birini gördüğünde ne buyurdu? Şu adam görüyor musunuz? Kalbinde Allah'a karşı derin saygı ve huzuru kalp olsaydı uzuvlarında da bu belirirdi. Madem şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle bakıyor, şöyle bakıyor. Zaten boynunu çevirirse falan namaz bozulur kıbleden. Ama boynunu çevirmeden sağa sola bakarsa falan demek ki huşu olmadığının alameti olur. Ve kedâ tevrîcü le sâbi'i fi rükû. Rükûda parmaklar çok açılacak. Böyle. Bak onu da yapmıyoruz ha. Bana da şimdi dank etti. Rükûda böyle kavrayacak şeyi. Ne onun adı? Dizi. Şöyle. Ve dammu fi sucûdi. Secdede böyle kapatacak, sıkacak. Şimdi millet secdede ne yapıyor? Çünkü bütün hayvanlar derdi. Ala Eder Efendi babamız öyle derdi. Bütün hayvanlar ayakları böyle açık olup parmak aralar. Mevla onlara müşabet etmememiz için, bizi benzetmemek için insana fark ettirdi. Secdede kapatacak. Rükuda çok açacak. Sünnetün, bu da sünnettir. Fe'enbehî murâtüha, bunları gözden geçirmek lazım. Ve tevrîcül asâbi'i ve dammuha. Şimdi o parmakları rükuda aç diyoruz, secdede kapat diyoruz. Leysa bilâ fayda. Sen bunları boş iş sanma. Ya bunda ne fayda var ya? Ne alaka? Deme öyle. Bel fî mâ fevâidû kesîretün. Onlarda çok menfaideler var. Emre'ş-şâri'u bi'tyânîmâ. Şeriat sahibi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana dediler böyle yap. Bi mülâhazatî tilkel fevâidî. Ne hikmetler, ne faydeler, ne sağlıklar, ne sıhhatler. Kim bilir hangi damar nerede. Öyle olunca öyle olunca vücudun içerisinde ne fayda veriyor. Öbürü öyle olunca ne zarar veriyor. Sen buna ne bileceksin? Daha neler çıkıyor? Yani. Bazı şeyler hani hikmetleri bazen zuhur ediyor da bu tıpta mıpta bir şeyler çıkıyor. İnsan şaşırıyor kalıyor ya. Yani ayak parmağın, baş parmağın, ayağın dikilmesi, secdede bunu yapmaz falan. Bütün bunun kalbe bile faydası varmış. Ha bunları ama senin araştırman gerekmiyor. Ve leyse lena faydetun asla tüsavi mutabaate sahibi şeriat aleyhi ve aleyhi salatu ve tehid. Bizim için şeriatın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardıysa yapması onun sünnetine bizim uymamıza denk gelecek hiçbir fayda yoktur. En büyük fayda ona denk gelecek fayda yoktur. En büyük fayda nedir? Sünnete ittiba. Bir sünnete ittiba ölmüş sünneti ihya 100 şehit cevabıdır. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymaktan büyük faydan yok. Hani kalbine yarar, damarına yarar, beynine yarar. Boş para onları. Yarıyorsa yarar. Zaten Allah yararsız iş sana söylemez. Ama senin en büyük kazancın ne? Sünnete ittiba. Allah çünkü fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana uyun Allah sizi sevecek buyuruyor. Allah'ın seni sevmesinden daha büyük karın var mı dünya ahiret? Sevdiğime erişim nasıl gider? Onun için biz sünnete ittiba niyetiyle yapacağız. Faydeleri, hikmetleri aramak mecburiyetinde değiliz. Bir hikmet zuhur ederse de Allah Allah teaccüp ederiz. Maşallah deriz. Subhanallah deriz. Ve kullu hadi'l ahkam mezkuretun fi kutubi'l fıkhi bi't tafsil ve'l izah. Benim anlattığım bu hükümlerin tamamı fıkıh kitaplarında tafsilat ve izahatla yazılmıştır. Ben diyor fıkıh kitabı yazmıyorum. Sana burada mektup yazıyorum. Kısa bir yarım sayfa, bir sayfayla bir teşvik yaptım diyor. Şeyhinin oğullarına yazdı bu mektup. Vel maksuduna terghibu fil a'mali bi muktaza ilmil fıkıh. Bizim kastımız nedir? Fıkıh ilmi ne gerektiriyor? İlmi hallerde ne yazıyor? E şimdi ilmi hallerde bunu 600-700 sayfa, 800 sayfa bir ilmi hali nasıl oluyor? En az abdest, gusül, taharet işlerine ilgili 300 sayfa, 400 sayfa o bölümler ne var o zaman orada? İşte onların gereğince amel etmek lazım. Bu amele biz teşvik ediyoruz. İşte bilmeden nasıl amel edeceğim? Biz teşvikçiyiz buyuruyor. Onun için efendim siz gereğini fıkıh kitaplarından öğrensin. Arapça fıkıhları okuyacağınız ilminiz yoksa elhamdülillah Türkçe ilmihaller yazdırıyor Mevla bize. Hoca benden yazdı. En başta Ömer Nasuh Efendi çok çığır açmış bu işte zaten. Efendim onlarla amel edin. وَفَّقَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَيَّاكُمْ Allah Teala bizi de sizi de muvaffak eylesin. لِلْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ Şu duaya bak. Şeriat ilimlerine tıpatıp uygun olan salih ameller. Namaz amel. Hem de salih amel. Ama fıkha uygun kılmazsan, tadil erkansız kılarsan dua edilecek, amin denecek bir şey değil. Onun için şeriattaki fıkhı ilimlerine uygun şekilde namaz kılmak. Namaz salih amel ama tadil erkansız kıldın, fasit amel oldu. Salih ameli de berbat ettin. Onun için şeriat ilimlerine uygun salih amellere. Ba'den veffekana li tashihil akaidil yakiniyeti. İlk başta bizi neye muvaffak ettikten sonra şüphesiz iman ve itikad ehli sünnete göre inanç meselelerine meselelerinin tasihine yani gözden geçirilmesine, kontrol edilmesine, ehli sünnete uygun mu inancım değil mi? Evvela itikadını tasih et, itikatlarımızı düzeltmeye bizi muvaffak eyledikten sonra şeriatın diğer ilimlerine muvaffak salih amellere de bizi muvaffak eyleye. Bi hurmet seyyidil murselin. Amin. Gönderilenlerin efendisi hürmetine Rabbim bu dualarımızı kabul eyleye. Aleyhi ve aleyhi ve aleyhi kulli mine salavat efdalüha mine teslimat ekmelüha. Efendim o gönderilen efendisine ve onun diğer gönderilen enbiya üzerine ve her birerlerinin ehli beytleri üzerine salavatın en faziletlisi, selamların en mükemmeli olsun. Amin. Yani diyor feyn ve ceddün fi enfusikum şevkan ila fadailis salati vel ittila ala kemalatil mahsusati biha. Şimdi namazın faziletleri bir de manevi tasavvufi anlamları var. Kemalatı var. Bunlara içinizde bir iştiyak bunları öğrenmeye şevk bulursanız yembehil muraciat ila selaset mekatibel muttasili ba'duha bi ba'din ve mutalaatiha. O zaman üç mektup var peş peşe gönderilmiş. Onları mutalaa edin. O zaman mektuplar yazılıyordu, istinsah ediliyordu. Kitap halinde değildi ama o mektuplar herkes birbirinden aldığı için bulunuyor. Yani o da diyor işte evvel mektup Bismi Veledi Muhammed Sadık zaten şeyhinin oğullarıyla İmam Arpa'nın oğulları yani aile içi gibi birbirini çok tanıyan aileler. Onları bildiği için biri oğlum Muhammed Sadık adına yazmışım. Ve yani Bismil Mir Muhammed Numan halifesidir Mir Muhammed Numan'a. Onun adına yazmışım. Ve Bismil Şeyh Taceddin. Şeyh Taceddin diye onu tanıdıkları insanlar. Onlarda bu mektuplar var diyor. Hani mektubat kitabı var demek istemiyor. Bu mektupları birbirine ekli yazmıştım. Onlara bakarsanız onlarda da daha başka ilimler bulursunuz buyuruyor. Şimdi evvela itikat ehl-i sünnete göre biliyorsunuz mektubun başından beri aylardır itikatla ilgili dersler yapılıyor. Ondan sonra da fıkıhla ilgili kısa bir teşvik yaptı. Bir iki ders tutmadı yani. O da geçen ders çok okuyamadım. Okusam belki bir derste de biterdi. Bu noktaya geldiğimizde itikadı düzeltmekten sonra fıkıhla meşgul olmak, zaruri ilmi hallerimizi vesaire bilmek. Bunları söyledikten sonra o zaman ne buyuruyor? Efendim bundan sonraki konuda itikat konuşuldu, amel konuşuldu. İhlasa gelecek yani. İhlas da tasavvufla kazanılır görüşünde olduğu için mübarek Sofiye-i Aliye'nin yoluna sülük edilmesine dair efendim mektubunu beyan ediyor. Şimdi bu noktadan sonra yani belki iki ders falan vardır. Bunları ne yapalım efendim? Biraz tasavvufun inceliklerine giriyor. Ancak ben bir miktarını belki size beyan ederim. Ondan sonra diğer itikatla ilgili mektuplara geçmeyi münasip görüyorum. Çünkü bazı İmam Rabbani Hazretleri'nin bazı şeyleri tarikat ehline has, tasavvuf ehlini bağlayan özel şeyleri var. Yani bize tabii delil oluyor, hüccet sayıyoruz onu. Bazı tabii orada meseleler halk tarafından anlaşılmaya da bilir. O bakımdan biz sizin anlamanıza riayet etmemiz önemli. Çünkü biz burada bütün dünyaya yayın yapan bir televizyondayız, televizyon kanalındayız. Bundan dolayı bazı mektupların bazı bölümleri de özel celselerde, hususi ihvan ile tasavvuf ehli arasında da okunması münasip olur. Bundan dolayı bu husustaki ve hepimize gereken konular şu anda bu mektup itibariyle bitmiştir. İnşallah bundan sonra İmra-i Saliha'ya yazılan, Saliha bir hanım diye bahsettiği uzun yine bir mektup, 10 sayfa kadar zannediyorum. O uzun mektuba evvelce başlamıştım, bitirememiştim. Çok sene evvel, radyo zamanında çok, yani var belki 6-7 sene evvel, 8 sene evvel. O mektubu yeniden tabii artık o kayıtlar belki radyoda vardır ama görüntülü de değildi. Biz o mektuba başlarız inşallah rahman. Rabbim İmam Rabbani Hazretleri'nin füyuzatından, berekatından, kemalatından cümlemizi müstefid eylesin, müstefiz eylesin. Mektubat derslerine devam etmek suretiyle büyüklerin himmetini üzerimize daim eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Yarın perşembe dersimiz var. Efendim mübarek cuma gecesi sohbetimiz var. Bu sohbetimiz işte saat 8.30 itibariyle bütün sohbetler sabitlendi. İnşallah 8.30'da sohbetimiz başlayacaktır. Ondan sonra referandumdan sonra da herhalde derneğe geçilebilir. O hafta zaten Miraç haftası oluyor. Ona göre size beyan ederiz ve bildiririz. Rabbim Tebareke ve Teala vatanımız, milletimiz, ehli sünnetimiz hakkında kurban olduğum dünya ve ahirette en menfaatli, en karlı hangi kazalar, kaderler, takdirler, hükümler varsa onları bizim hakkımızda takdir eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem.